الباب الثامن والأربعون ومئتان باب الذكر عند الصباح والمساء صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا بیان واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول بالغدو والآصال والآصال ولا تكن من الغافلين اللہ تعالی نے فرمایا اپنے رب کو صبح و شام اپنے جی میں یاد کرو گڑ گڑاتے اور ڈرتے ہوئے نہ کہ اونچی آواز سے اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو. قال اہل اللغہ الآصال جمع اصیل وهو ما بین العصر والمغرب. اہل لغت نے کہا ہے کہ آصال اصیل کی جمع ہے، یہ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اور اللہ تعالی نے فرمایا اور اپنے رب کی خوبیوں کے ساتھ پاکیزگی بیان کرو سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے قبل. فاصبر ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشی والابکار. نیز اللہ تعالی نے فرمایا صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. قال اہل اللغہ العشی ما بین زوال الشمس وغروبها. اہل لغت نے کہا ہے کہ عشی سورج کے زوال سے اس کے غروب ہونے تک کا درمیانی وقت ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اور اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کا نور ایسے گھروں میں ملے گا جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں بلند کیا جائے اور ان میں اس کا ذکر کیا جائے، وہ اس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وہ لوگ کہ انہیں کاروبار اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والإشراق. نیز اللہ تعالی نے فرمایا بے شک ہم نے پہاڑوں کو ان کے زیر فرمان کر دیا تھا، وہ صبح و شام حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد. رواه مسلم. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح و شام سبحان اللہ و بحمده 100 مرتبہ پڑھے قیامت والے دن اس سے افضل عمل کوئی شخص نہیں لائے گا مگر وہ شخص جس نے اس کی مثل یا اس سے زیادہ یہ کلمات کہے. مسلم. وعنه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك، رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، مجھے گزشتہ رات بچھو کے کاٹنے سے کس قدر شدید تکلیف پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو شام کے وقت یہ دعا پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے سے اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، تو بچھو تجھے نقصان نہ پہنچاتا۔ مسلم۔ وعنہ رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أصبح، اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور، وإذا أمسى قال، اللهم بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے تو یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور، یعنی اے اللہ، تیری قدرت سے ہم نے صبح اور شام کی، تیری قدرت ہی سے ہم جی رہے ہیں اور تیری قدرت ہی سے مریں گے، اور تیری ہی طرف اکٹھے ہونا ہے، اور جب شام کرتے تو یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم بک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور، یعنی اے اللہ، تیری ہی قدرت سے ہم نے شام کی اور تیری ہی قدرت سے ہم جی رہے ہیں اور تیری ہی قدرت سے ہم مریں گے اور تیری ہی طرف اکٹھے ہونا ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ وعنہ رضی اللہ عنہ ان ابا بکر الصدیق رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ مرنی بکلمات اقولهن اذا اصبحت واذا امسیت، قال قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے کلمات ارشاد فرمائیے جنہیں میں صبح و شام پڑھا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھا کرو، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشیطان وشرکه، یعنی اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، چھپی اور ظاہر چیزوں کو جاننے والے اور ہر چیز کے پروردگار اور مالک، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں اپنے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم یہ کلمات صبح و شام اور جب اپنے بستر پر لیٹو پڑھا کرو۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له۔ قال الراوي أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله۔ رواه مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، امسینا وامس الملک للہ والحمد للہ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر۔ یعنی ہم نے اور اللہ کے ملک نے شام کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ راوی حدیث کا بیان ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اگلے کلمات بھی ان کے ساتھ ہی پڑھنے کے لیے ارشاد فرمائے، اسی کے لیے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پروردگار، میں تجھ سے اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جو اس رات میں ہے، اور اس بھلائی کا جو اس کے بعد ہے، اور میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو اس رات میں ہے، اور اس شر سے جو اس کے بعد ہے۔ اے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بڑھاپے کی تکلیف سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس عذاب سے جو جہنم کی آگ میں ہوگا، اور اس عذاب سے جو قبر میں ہوگا۔ اور جب صبح ہوتی تب بھی آپ یہ کلمات پڑھتے، البتہ صبح امسینا کی جگہ اصبحنا و اصبح الملک للہ، یعنی ہم نے اور اللہ کے ملک نے صبح کی، پڑھتے تھے۔ مسلم۔ وعن عبد الله بن خبيب بضم الخاء المعجمة رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم صبح و شام تین تین مرتبہ قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو یہ تمہیں ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات إلا لم يضره شيء رواه أبو داود والترمذي وقال حدیث حسن صحیح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر روز کی صبح اور ہر رات کی شام کو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یعنی اللہ کے نام سے وہ ذات کے اس کے نام سے کوئی چیز زمین میں ہو یا آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی اور وہ خوب سنتا اور جانتا ہے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی اسے ابو داود اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے